Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Susza niszczy plony, rolnicy załamują ręce. Zboża powysychały, nie ma nic, wypaliło. Wsparcie obiecuje premier. 5 osób zatrzymanych przez CBA w sprawie ustawiania przetargów. Wśród nich jest dyrektor projektów PKP SA. Izrael zadowolony z decyzji USA o wycofaniu się z Rady Praw Człowieka ONZ. Krok Amerykanów krytykuje Rosja. Rolnicy alarmują, zbiory w tym roku mogą być dużo mniejsze. Przyczyną jest susza. Trudna sytuacja jest między innymi w województwie lubuskim. Nasze plony są mniejsze nawet o 1/3, mówią rolnicy, którzy sprzedają warzywa i owoce na jednym z targów w Zielonej Górze. U nas jest dość dobra ziemia, także no jeszcze nie jest tak tragicznie. Są rejony, które mają dużo gorzej. No. Od Zielonej Góry za Sulechów tam, to tam już jest tragedia. Tam kukurydzy to nawet się nie ma co spodziewać jakiegoś w ogóle plonu. Zboża powysychały, nie ma nic, wypaliło. Warzywa takie podstawowe, selery, pory, to wszystko wypalone jest. Bytomiu Odrzeńskim. Ja jestem z Brodów. No jest bardzo sucho, także odczuwamy to bardzo mocno, bo przede wszystkim to trzeba to podlewać. Dużo wody, ilości idą. Nie wiem, czy skorzystamy ze zboża w tym roku, nie? Wcześniejsze zboża jeszcze coś będą, ale te późniejsze to na pewno nie. Suszą zajmował się rząd. Po posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki obiecywał pomoc rolnikom. Staramy się być przygotowani do walki z suszą, do szacowania skutków. My mamy wolę współpracy z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami. Nie chcemy zostawiać rolników samych sobie. Będziemy proponowali różnego rodzaju rozwiązania, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na znacznych obszarach naszego kraju, około 4 miliony hektarów z 14 milionów, są dotknięte skutkami suszy w różnym stopniu. Według Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, który monitoruje suszę, niedobór wody występuje na całym obszarze Polski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób, które miały ustawiać przetargi. Chodzi m.in. o warty 5 milionów złotych przetarg PKP na budowę dworca Olsztyn Główny oraz przetargi związane z modernizacją toruńskiego szpitala imienia Rydygiera, opiewające nawet na kilkanaście milionów złotych. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Podjęto decyzję o zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutu prokuratorze okręgowej Bydgoszczy. Wśród zatrzymanych jest dyrektor projektu PKP SA, jeden z byłych dyrektorów w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych, kierownik ze szpitala oraz dwoje prywatnych przedsiębiorców. Zatrzymani, tak jak mówiłem, usłyszą zarzuty bydgoskiej prokuraturze. Te czynności trwają. Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych, zabezpieczyli dokumenty w siedzibach PKP SA w Warszawie i Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Rydygiera w Toruniu. Doniesienia faktu o tym, że Jarosław Kaczyński abdykuje za rok z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to bzdury, mówi rzeczniczka PiSu. Widać, że zaczyna się sezon ogórkowy, dodaje Beata Mazurek. Fakt napisał dziś, że Jarosław Kaczyński abdykuje z funkcji prezesa PiSu i wycofa się z czynnej polityki zaraz po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych bez względu na ich wynik. Ma przekazać partię i zostać honorowym prezesem, podaje tabloid. 8 czerwca lider PiSu opuścił Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie po ponad miesięcznym pobycie. Instytut informował, że Jarosław Kaczyński przebywał pod opieką lekarzy z powodu problemów ze stawami w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów. Władze Izraela przyjęły z zadowoleniem decyzję rządu Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z Rady Praw Człowieka ONZ, oskarżanej przez Waszyngton o hipokryzję i uprzedzenia wobec państwa żydowskiego. Izrael dziękuje prezydentowi Donaldowi Trumpowi, sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo i ambasador USA przy ONZ Nikki Haley za odważną decyzję przeciw hipokryzji i kłamstwom tzw. Rady Praw Człowieka ONZ, oświadczył w komunikacie premier Izraela Benjamin Netanyahu. Decyzja Waszyngtonu krytykuje Rosja. Wystąpienie USA z Rady Praw Człowieka ONZ odzwierciedla jednostronne podejście Waszyngtonu do spraw międzynarodowych oraz wskazuje, że USA chciały wykorzystywać Radę dla własnych interesów, oceniło w oświadczeniu stałe przedstawicielstwo Rosji przy ONZ-cie. W komunikacie napisano też, że Stany Zjednoczone bezskutecznie próbowały zamienić Radę w posłuszne narzędzie promowania własnych interesów i karania niepożądanych krajów. Stała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie zapowiedziała, że USA będą szczęśliwe, jeśli będą mogły znów przystąpić do Rady Praw Człowieka ONZ pod warunkiem zreformowania tej organizacji. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, chwilami przybędzie chmur, ale padać może tylko na Podhalu i w Tatrach. Nad morzem silny wiatr. W Łomży dziś 24 stopnie, w Gdyni i Kołobrzegu 25, w Gorzowie i Zamościu 26, a w Łodzi, Toruniu, Pile, Krośnie i Tarnowie 27, a w Opolu i Bytomiu 28. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry. W ubiegłym roku port lotniczy Okęcie obsłużył 15 700 000 pasażerów, o 1/5 więcej aniżeli rok wcześniej. Z czasem dojdziemy do takiego momentu, że rosnące z roku na rok warszawskie Okęcie po prostu się zatka, zrobi się za małe, przestanie się rozwijać? Myślę, że tak, i ten moment, kiedy z tą sytuacją będziemy musieli się zmierzyć, jest chyba bliższy niż nam się wszystkim wydaje, bo podróżując przez lotnisko Chopina, trudno zastanawiać się nad tym, jak szczegółowo ono w całości funkcjonuje, więc każdy z perspektywy pasażera raczej koncentruje się na jego podróży i nie wydaje mu się, żeby nagle z dnia na dzień to lotnisko miało przestać funkcjonować. Natomiast fakty są dość oczywiste. Jest w branży lotniczej takie pojęcie przepustowości. Ono określa możliwości tego, ile infrastruktura może przyjąć, czy to samolotów, czy pasażerów. Mhm. I te parametry dla lotniska Chopina przynajmniej w dwóch obszarach są już właściwie na granicy wykorzystania. Pierwsze to jest drogi startowe. Pewnie Państwo wiecie, że tam są dwie krzyżujące się drogi startowe. Nie ma możliwości budowy nowej, równoległej drogi startowej, choćby dlatego, że układ drogowy wokół lotniska jest taki, a nie inny. Ale druga rzecz to są ograniczenia środowiskowe, hałas. Tak jest. I mieszkańcy Ursynowa, Woli, Ochoty i innych dzielnic Warszawy pewnie w coraz większym stopniu odczuwają uciążliwości związane z funkcjonowaniem lotniska. A co za tym idzie, kolejne dokładanie kolejnych operacji byłoby raczej związało się z coraz większymi utrudnieniami dla nich, pomijając fakt, że jest to przynajmniej obecnie administracyjnie i infrastrukturalnie niemożliwe. No i przypominamy, że w nocy przecież tam samoloty nie startują, nie lądują. Ale z drugiej strony, wracając do Baranowa, czy potrzebna nam jest aż tak duża inwestycja? Czy nie zbudujemy czegoś ponad miarę? To lotnisko ma konkurować z innymi gigantami w Europie. W czym będzie konkurencyjne? Pamiętamy, że za chwilę zostanie otwarte ogromne lotnisko, potężne, w Berlinie. Przyznaję, że z tym zagadnieniem ja mam pewien problem, dlatego że mam wrażenie, że opowieść o budowie wielkiego megalotniska sprowadza trochę tę dyskusję raczej z torów rynkowych, merytorycznych, na tory raczej bardziej naszych ambicji, aspiracji, co do których jakby nie można się krytycznie wypowiadać. Natomiast ja pozostaję raczej na polu bardziej podejścia rynkowego i merytorycznego i dlatego ja widzę lotnisko nowe jako raczej lotnisko rozwijane etapowo wraz z podążającym rozwojem rynku. Niekoniecznie lotnisko, które z dnia na dzień, a to już byłoby właściwie horrendum, miałoby dnia pierwszego być przygotowane do obsługi 50, 70 czy 100 milionów pasażerów. Mhm. Więc jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że budujemy lotnisko, które rozwijamy, którego rozwój fazujemy, jak to mówi się w naszej branży, czyli dobudowujemy kolejne jego elementy wraz z rozwojem rynku, to jest to dla mnie bardzo rozsądny pomysł. Tym bardziej, że, i tu ostatnia rzecz, proszę spojrzeć na projekt tego centralnego portu komunikacyjnego trochę na zasadzie przeniesienia lotniska Chopina w nowe miejsce. Czyli przeniesienia lotniska Chopina w miejsce, w którym te różne ograniczenia jego rozwoju, o których krótko przed chwilą powiedzieliśmy, już nie występują. A co z Okęciem, docelowo będzie zamknięte? Z mojej perspektywy ja nie widzę żadnego uzasadnienia, jeszcze raz powiem, rynkowego czy merytorycznego, dlatego żeby przy otwarciu nowego lotniska centralnego lotnisko Chopina miałoby pozostać jako lotnisko cywilne. Wręcz powiem więcej, pozostawienie lotniska Chopina w cudzysłowie przy życiu raczej działałoby na niekorzyść całego projektu, działałoby na pewno na niekorzyść lotu, bo gdybyśmy zmusili lot, żeby w cudzysłowie siedział okrakiem pomiędzy tymi dwoma lotniskami, to z różnych powodów jest to dla niego bardzo niekorzystne. Gdybyśmy z kolei zmusili lot do konkurowania w pewnym stopniu, czyli przekonali lot do wyniesienia się do centralnego portu komunikacyjnego, a tu w Warszawie na lotnisku Chopina pozostawili jego konkurentów, to byłoby to dla niego pewnie jeszcze bardziej zabójcze. Przywoływany jest, ja również przywołałem przykład Niemiec, którzy budują, jak wiemy, port w Berlinie. Budują zresztą od 20 lat, co ciekawe, mają ogromne problemy, a to z dopuszczeniem do użytku systemu pożarowego, a to z taśmociągami bagażowymi, a to ze ścianami, które nie spełniały norm, w efekcie trzeba było je rozbierać na nowo, stawiać. No pewnie można takich problemów uniknąć, ale zaskakujące, że rzecz dzieje się w Niemczech w tle skandal korupcyjny, a datę otwarcia wielokrotnie przekładano, jak pan wie. Nowy termin to przyszły rok. Wiem, że pan akurat uważa, że przywoływanie tego przykładu jest niesprawiedliwe. Dlaczego? Bo takie problemy nas nie spotkają? Nie, absolutnie nie chcę powiedzieć, że takie problemy z całą stanowczością stwierdziłbym, że one nas nie spotkają. Mówię o tym, że ono jest troszeczkę niesprawiedliwe w tym sensie, że łatwo, czy może nie tyle łatwo, co można znaleźć na świecie przykłady, i nie boję się użyć tego słowa, patologicznie realizowanych projektów. I oczywiście jest dla nas zaskoczeniem, że tak projekt źle realizowany jest za naszą zachodnią granicą, w kraju, po którym raczej byśmy się tego nie spodziewali. Mhm. Natomiast no, tam jakby przyczyny takiej, a nie innej realizacji, a właściwie braku realizacji tego projektu, bo ja to, że lotnisko zostanie uruchomione w przyszłym roku, nie jestem co do tego stuprocentowo przekonany. Myślę, że podstawą jest to, że w pewnym momencie przedstawiciele polityki, rządu lokalnego, centralnego uwierzyli, że są również w stanie merytorycznie odpowiadać za budowę tego lotniska, nie dopuszczając ekspertów czy ludzi znających się na samej budowie, no i efekty czy projektowaniu, no i efekty mają do dzisiaj, jakie nie mają. Natomiast na pewno nie jesteśmy impregnowani na tego typu błędy, więc pewnie mogłyby się zdarzyć, chyba że uda nam się zrobić projekt w sposób poprawny, logiczny, konsekwentny i racjonalny. Niemcy na swoje lotnisko wydali w przeliczeniu około 24 miliardów złotych. My szacujemy nasze wydatki w tej chwili na 30, nawet do 35 miliardów. Dlaczego nasze będzie droższe? Myślę dlatego, ja akurat nie stoję za tymi szacunkami, natomiast faktycznie znam je. Wiem, że za tymi szacunkami, o których pan powiedział, stoi nie tylko część lotniskowa tego projektu, a duża część troszeczkę zmiany filozofii komunikacji w różnych sektorach w Polsce. Infrastruktura kolejowa przede wszystkim, ale też infrastruktura drogowa. Więc myślę, że to jest podstawowy powód, dla którego ta kwota, ale szacunki bardziej niż kwota, są na takim, a nie innym poziomie. Pan współpracował przy tworzeniu takiego raportu Cezarego Grabarczyka. Wiem, że zgodnie z tym raportem należałoby połączyć linią kolejową Warszawę, Łódź, Poznań, Wrocław, no i to wielkie lotnisko, czy tak? No nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż budowanie lotniska, jak to niektórzy mówią, w szczerym polu, bez super sprawnego dostępu kolejowego i drogowego tego lotniska dla mieszkańców Warszawy i Łodzi. Nie wyobrażam sobie żadnego innego scenariusza, bo bez takiego dostępu, bez zapewnienia sprawnego, efektywnego i w miarę taniego dojazdu na lotnisko, ten projekt po prostu nie ma sensu. Bartosz Baca jest moim gościem, ekspert zajmujący się rynkiem lotniczym BBSG. Wrócimy do rozmowy przed 13. Bardzo panu dziękuję. To już 17 minut po południu. Czy budowa centralnego portu lotniczego to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle do znudzenia polecam nasze strony internetowe, ale tam wyniki sądy przed godziną 13. Panie Leszku, witam pana. Dzień dobry. Może za chwilę zatem. Proszę bardzo. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Czy budowa centralnego portu lotniczego to dobry pomysł Państwa zdaniem, panie Leszku? Witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Nie wiem, czy poprzednio pan usłyszał, że się witałem. Pozdrawiam gorąco. Witam pana. Powiem tak, ja uwielbiam fantastykę naukową i mogę zostać zaszufladkowany do takich pozytywnych oszołomów, ale panie Kubo, tak naprawdę za dekadę, wspomni pan moje słowa, to mogę się z panem założyć o dobry, że tak powiem, płyn rozgrzewający. Lotnictwo zaczyna umierać, dlatego że przestrzeń powietrzna nad Europą jest najbardziej zagęszczonym miejscem świata. Moim zdaniem lotniska w Europie powinny być trzy. No powiedz tam Moskwa, Berlin, Londyn i koniec. I mówiąc krótko, róbmy metro. Oczywiście to jest takie określenie pół żartem, pół serio, ale zna pan projekt chociażby polskich naukowców, młodych ludzi, bardzo mądrych, którzy za własne pieniądze jeżdżą do Ameryki i walczą o projekt, mówię o Hyperlopie. I tak naprawdę wie pan co, wybudowanie, tak pół żartem, pół serio, ale sprawa jest bardzo poważna, metra między powiedzmy Warszawą a Berlinem, skorzystanie z ich lotniska, to jest najszybsze, najtańsze rozwiązanie i mówiąc krótko, bardzo przyszłościowe, dlatego że lotnictwo cywilne w ciągu dekady się zacznie załamywać. To są moje słowa. Uważam, że jestem chyba niezłym fantastą, ale no, bardziej prognostykiem. Przekonamy się być może, panie Leszku, za 10-12 lat, jak pan powiada. Pan Jerzy, dziękuję za telefon. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No to są takie pomysły, myślę, że ten pan jeszcze jeden mógłby sobie dorzucić, na przykład przenieść Warszawę w inne miejsce 15 kilometrów dalej. A no, lotnisko Okęcie zostawić w tym miejscu. Więc powiem tylko tak, w mojej ocenie, bo ja jestem mieszkańcem, tu się urodziłem na Okęciu w zasadzie i tu mieszkam przez kilkadziesiąt lat, no, słucha tego hałasu naprawdę kilkaset tysięcy osób. Częstotliwość operacji lotniczych cały czas rośnie. Nie wiem, z czego ten pan wnosi, że to lotnictwo ma się załamać. Póki co transport lotniczy rozwija się wszędzie. Polska nie jest odosobniona. Tu będzie tych operacji więcej. Aczkolwiek tak jak, no może pomysł wyburzyć trochę budynków i tam jest chyba 700 albo 800 hektarów oni w tej chwili operują na takiej powierzchni. Myślę, że tam więcej pan się mówi, nie uda. Pan mówi o Okęciu? Tak, Okęcie myślę, że ma około 800 hektarów. Ja nie jestem pewny tak, tego, ale... ale ma pan rację. Tak dokładnie chyba 850 dokładnie. Ja tak strzelam, wie pan. I mnie się wydaje, że tam tych operacji lotniczych można jeszcze dołożyć. 20%. Może się znajdą jakieś pomysły. W nocy nie można już latać. Tak. Od 22 do rana nie można latać. Także lotnisko ma nakładany kaganiec, ograniczenia. Wiadoma rzecz, że część osób, które tutaj jest związana z Okęciem, no będzie optowała za tym, żeby to Okęcie tu zostawić, bo chociażby ze względów biznesowych, bo ktoś ma tutaj różnego rodzaju inwestycje. No ja tak. Należę też do tego typu ludzi i dla mnie tutaj zabranie tego Okęcia stąd jest pewnego rodzaju ciosem w takie podstawy finansowe. Natomiast, no proszę państwa, no nie dajmy się zwariować. No, nie można tego lotniska trzymać już w takiej odległości od centrum miasta, bo miasto jest w ogóle do placu Zawiszy, inwestycyjnie jest zablokowane, jeżeli chodzi o wysoką zabudowę. Czasem dojdziemy do takiej sytuacji, że to lotnisko będzie niemalże w centrum miasta. Panie Jacek, panie Jacku, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja tylko jedną rzecz, bo jestem bardzo częstym użytkownikiem lotniska, tak w Okęciu, jak i w ogóle lotnisk w Polsce. I szczerze mówiąc, podoba mi się rozpracowanie albo sposób podejścia, który funkcjonuje czy to w Londynie, czy to w Reykjaviku, gdzie mamy lotnisko, nazwijmy to miejskie, gdzie jest bardzo bliski dostęp do lotów komunikacyjnych, bliskiego zasięgu, tak to określmy, a z kolei przy bardzo dobrym połączeniu z lotniskiem, które jest oddalone od głównych miast, znajduje się tam połączenia z miastami, które są dalekiego zasięgu, nazwijmy to. Także myślę, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie. Pan Adrian, pozdrawiam, napisał, duże inwestycje w infrastrukturę są słuszne. Idea istnienia portu lotniczego łączącego sieć autostrad, szybkiej kolei również jest interesująca, ale jak wiemy dziś w naszym kraju nie ma ani sieci autostrad, ani szybkiej kolei. Plan, aby to lotnisko obsługiwało w przyszłości 100 milionów pasażerów brzmi jak mrzonka. Skąd i po co mają tu przylecieć, pyta słuchacz. I jeszcze pan Janusz, panie Januszu? Dzień dobry panie Kubo, Janusz Kielce z tej strony. Witam. Przysłuchuję się tej rozmowie z Państwa ekspertami i w zasadzie popieram tego pana, który wypowiadał się jako pierwszy, jako ekspert, ze względu na to, że uważam, że szacunki, które mówią o obsłudze cirka w przyszłości 100 milionów ludzi, są tak nieprawdopodobne, jak ciemna strona księżyca na co dzień. Także, bo nawet jak spojrzymy na Frankfurt nad Menem, który jest jednym z największych hubów lotniczych w Europie, i Lufthansa, która posiada circa about 60 czy 80 szerokokadłubowych samolotów, sama Lufthansa, i ona przerabia na tym lotnisku około w porywach milionów ludzi, to zastanawiam się, ilu milionów, bo nam umknęło, panie Januszu? 60 tak. Milionów, circa about. Ja dokładnych danych nie znam, ale pamiętam, że była mowa o 60 milionach, tak, które lotnisko we Frankfurcie ma możliwość przerzucić. Natomiast nasza flota, jak pan doskonale wie, no dopiero jak gdyby jest w powijakach, nie mówię już o samolotach szerokokadłubowych, czyli zdolnych przewożenia tam 250-300 czy ponad 300 pasażerów za jednym razem, więc wydaje mi się, że to jest utopia. Warto skierować się do Modlina, warto skierować się do Radomia, wykorzystać te porty, które znajdują się w pobliżu Warszawy, przenieść tam ruch, powiedzmy, częściowo cargo, częściowo tanich linii lotniczych. Byłoby to z korzyścią dla tych miast. No i jest jeszcze jeden pomysł, mianowicie rozbudowa Modlina, o czym jeszcze porozmawiamy. Bez względu na to, czy są państwo za, czy przeciw, jestem pełen podziwu dla orientacji. Marek Serafin, Polski Rynek Transportu Lotniczego. Wszelkie dane wskazują, że prędzej czy później port Chopina będzie zupełnie zatkany, zapchany, a drugi port, o innego pomysłu dobrego, takiego realnego niż Modlin nie ma, również już nie wystarczy. Kwestia tylko kiedy i dla kogo, w jakim modelu. Ja powiem w ten sposób, że moim zdaniem wszystkie rozsądne analizy i kalkulacje wskazują, że ten pośpiech, który w tej chwili jest, to rozgorączkowanie, że natychmiast trzeba budować i tak dalej, jest nieuzasadnione. Że te analizy jednak są zdecydowanie niewystarczające i że można to przeprowadzić spokojniej. Może na to odpowiedź taką wystarczy, ale na pewno kiedyś ten port będzie potrzebny. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, pan Jerzy? Halo. A może pan Krzysztof jednak. Witam pana, dzień dobry. Halo. No to skupimy halo, się... Halo. Dzień dobry, halo, witam halo. Pana. Słyszę halo, pana. Halo. Słyszę pana. Halo. No, tak to się chyba nie dogadamy. Grzegorz Sobczak w takim razie, redaktor naczelny magazynu lotniczego Skrzydlata Polska. Tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy nam na rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce, czy nie. Znaczy są pewne wskaźniki, które mówią, że intensywniejszy ruch lotniczy przekłada się nawet na wzrost produktu krajowego brutto. Znaczy ma swoje odzwierciedlenie we wzroście PKB. W związku z tym pytanie, czy Polska chce zrezygnować z możliwości dalszego rozwoju ekonomicznego, czy jednak postawi na rozwój i również inwestycje między innymi w tym sektorze gospodarki, jakim są przewozy lotnicze. Także po prostu musimy sobie odpowiedzieć na takie właśnie pytanie, czy zależy nam na tym, żeby trwać w takim stanie, w jakim jesteśmy, czy pójść o krok do przodu. Panie Krzysztofie, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Dzień Kubo, dobry. I pozdrawiam trójkę i pozdrawiam słuchaczy. Chciałem troszkę sparafrazować, bo temat jest fajny. Czy nam jest potrzebny CKP, czy nie? Z jednej strony tak, z drugiej nie, ponieważ chciałem powiedzieć w ten sposób, że tak jak było z drogami za czasów byłych słusznie minionych, niepotrzebne nam były drogi, bo niepotrzebne nam były aż tyle samochodów, a chciałem troszkę parafrazować jedno fajne powiedzenie, a może by to wszystko rzucić i wybudować CKP w Radomiu? Dziś pytanie, czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to dobry pomysł, pan Ryszard? Panie Ryszardzie, jeszcze pan? 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan profesor Włodzimierz Ryckowski, Katedra Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, tak w skrócie na początku, bo potem będę miał jeszcze szereg szczegółowych pytań. Czy ta budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to pana zdaniem dobry pomysł? No więc jest to pomysł z gatunku polski program podboju kosmosu. No jest to po prostu utopia, mogę to uzasadnić na wiele sposobów, no ale krótko mówiąc, jest to pomysł, który nie przystaje do rzeczywistości. Okęcie ma, jak wiemy, już problemy z przepustowością, prawda? To nie jest tajemnica. Nie można tego lotniska rozbudować, bo jest w mieście, blisko osiedli. Dodatkowo nie ma ruchu samolotów w nocy, jak wiemy, ze względu na hałas. O tym głośno mówi m.in. prezes lotu Rafał Milczarski. No i co należałoby zrobić wobec tego problemu chociażby? No już odpowiadam. Błędne jest stwierdzenie, że lot jest na granicy wyczerpania przepustowości, bowiem przepustowość, nawet skromnie liczona, jest w tej chwili wykorzystana w połowie. Także daleko jeszcze do tego, aby okęcie było właśnie całkowicie wykorzystane. Tak, jeszcze jest dużo rezerwy, jeżeli chodzi o okęcie. Oprócz tego pamiętajmy, że mamy Modlin, który może się rozwijać i z przyczyn czysto politycznych nie rozwija się, jako że współakcjonariusz przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze stoi na przeszkodzie zaciągnięcia czy też wyemitowania obligacji, które miałyby służyć rozwojowi tego lotniska. Zgoda. Także, krótko mówiąc, Ten Modlin rzeczywiście byłby alternatywą, bo sporo głosów pokazujących, że należałoby się zainteresować tym miejscem, tyle że pamiętajmy, że to również budowa infrastruktury, to również budowa na przykład szybkiej kolei, bo wtedy powstałoby takie podwójne lotnisko, prawda, Okęcie Modlin. To są spore też inwestycje, szacowane tak bardzo ostrożnie w tej chwili na 8 do 10 miliardów złotych. No tak, ale to się ma zupełnie nijak do inwestycji w ten centralny port komunikacyjny, który, no, szacując bardzo ostrożnie, to jest 50 miliardów złotych. 50 miliardów, ludzie sobie zdają sprawę, na razie, że jest to 50 tysięcy milionów złotych. Na razie mówi się o 30 do 35 miliardów. Ja spotkałem się, przyznam, z takimi szacunkami. Przepustowość maksymalna drogi startowej, o czym pan wspominał, na lotnisku Chopina, to jest 48 operacji na godzinę. W centralnym porcie, wskazują zwolennicy tego pomysłu, to będzie co najmniej dwa razy tyle. Wskazują również, argumentują w ten sposób, że jeśli chcemy stawiać na lot, jeśli chcemy stworzyć duży port przesiadkowy w Polsce, jeżeli chcemy liczyć się na tym rynku, no to wyjście jest jedno, mianowicie budować. No nie tędy droga. Otóż pierwsza sprawa, powiedziałem, brak pieniędzy i to jest główna przyczyna, dla której ten port nie powstanie. Druga ważna przyczyna to jest to, że ta gigantomania jest oparta na założeniu, że będzie obsługiwał początkowo 50, a potem może docelowo i 100 milionów. Pamiętajmy, że takie rzeczywiście rzesze pasażerów obsługują największe lotniska na świecie. Atlanta to jest około 100 milionów pasażerów rocznie. Największe porty europejskie to są właśnie powyżej 50 milionów. Czyli na przykład Frankfurt, Monachium. Największy jest Heathrow, jeżeli chodzi o Europę, potem jest rzeczywiście Paryż de Gaulle, potem jest Frankfurt, jest Baraja w Madrycie. Tak to wygląda w Europie. To są wszystko porty, które obsługują ponad 50 milionów pasażerów rocznie. I pytanie jest podstawowe. Skąd ci pasażerowie mieliby się znaleźć w Polsce w tych lotnisku przesiadkowym? A no właśnie. To znaczy co? Mieliby przestać latać przez Frankfurt czy Londyn, mieliby latać tylko przez Warszawę. To jest pierwsze pytanie. Skąd ci pasażerowie, ta gigantyczna masa pasażerów? Bowiem 50 milionów to jest znacznie więcej niż obsługują wszystkie porty lotnicze w Polsce, łącznie z Okęciem. To jest po prostu gigantyczna liczba, która po prostu jest zupełnie nieosiągalna. Drugie pytanie... Tak, bardzo super. Proszę, nie, proszę jeszcze drugie pytanie zadać, bo ja też mam swoje. To znaczy, drugie pytanie rodzi się, kto miałby przewozić, bowiem na takim lotnisku musiałaby się osiedlić wielka linia. No, lot jest na razie średniakiem, a nawet zalicza się do mniejszych linii europejskich ze swoimi 40 paroma maszynami. Ci właśnie najwięksi mają po kilkaset maszyn, no i rzeczywiście wtedy można budować siatkę połączeń właśnie z przesiadkową. No ale teraz pytanie jest jeszcze kolejne. A co z portami regionalnymi, które tak znakomicie się rozwijają po roku 2004? No, można przypuszczać, że będą miały się po prostu gorzej. No, miały się gorzej, to po co te inwestycje w te porty? Proszę sobie wyobrazić, że wydano kolosalne pieniądze i to dobrze wydano na porty Krakowie, Gdańsku, no, również mniejsze porty, takie jak właśnie czy Lublin, czy jeszcze inne porty. I w związku z tym, no co, teraz ci pasażerowie z portów regionalnych mają przestać latać, kiedy z Gdańska jest 50 kilka połączeń w świat. Mało tego, są codzienne połączenia do wielkich portów przesiadkowych, skąd możemy lecieć na cały świat. Czyli powstanie takiego centralnego portu siłą rzeczy wpłynie na inne lotniska w Polsce, siłą rzeczy zagrozi ich rentowności? No to znaczy nie, no to w ogóle jest absurd, który, jak powiedziałem, jest z rzędu tych, które można zaliczyć do polskiego programu podboju kosmosu. To znaczy, chcę Państwa i słuchaczy i Państwa w redakcji uspokoić, że ten pomysł nie zostanie zrealizowany z podstawowego powodu, z braku pieniędzy. Natomiast pozostałe pytania pozostają bez odpowiedzi, a mianowicie skąd mieliby się wziąć pasażerowie i kto miałby ich przewozić? Powstanie za chwilę spora konkurencja na rynku w Europie, mianowicie no, z kłopotami, jak wiemy, budują bardzo długo, bo już 20 lat, ale pewnie kiedyś w końcu otworzą port Berlin-Brandenburg. No właśnie, to też jest odpowiedź na pytanie, czy warto budować kolejny port właśnie taki gigantyczny w Polsce, skoro cała zachodnia Polska może być obsługiwana, jest w zasięgu właśnie ten catchment area, czyli prawda, jest w tym zasięgu oddziaływania portu berlińskiego, tego nowego portu berlińskiego, a zatem jeżeli on się stanie właśnie takim prawdziwym hubem, tam jest problem, ponieważ linia Berlin zbankrutowała, no ale krótko mówiąc, jeżeli ten problem zostanie rozwiązany, stanie się to ten port właśnie Berlin-Brandenburg stanie się dużym portem przesiadkowym, atrakcyjnym dla naszych rodaków mieszkających stosunkowo blisko Berlina. Przed spotkaniem z panem, a także z moim pierwszym gościem, jak to zwykle bywa, szukałem argumentów na tak, szukałem argumentów na nie. No, z drugiej strony proszę zauważyć, panie profesorze, że lata coraz więcej samych Polaków. Ja wiem, że sami Polacy nie wpłyną bardzo istotnie na żywotność takiego kolosa, no ale podobne tendencje pewnie będą występować w innych państwach z takim potencjałem wzrostu. No tak, no właśnie, ma pan rację, szczególnie w krajach rozwijających się, bo ja rozumiem, że jeżeli chodzi o Niemcy, naszego sąsiada, tutaj już ten rynek jest względnie nasycony. Tam sytuacja jest tak, nasycona. Tak jest, nasycona. No ale pytanie z kolei, dlaczego Ukraińcy mieliby latać przez Polskę, kiedy mają możliwość latania przez Kijów, który też jest rozwijającym się ambitnie portem. Także krótko mówiąc, pytanie, kto miałby tutaj z tego portu korzystać, no... Nie chcę wskazywać tutaj na Słowaków, Węgrów czy Czechów, którzy mają pod bokiem duże lotnisko przesiadkowe, które się nazywa Wiedeń. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Profesor Włodzimierz Ryckowski jest moim gościem. Katedra Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego. 22 minuty pozostały do 13. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Kompletnie zgadzam z panem profesorem. Uważam, że Polska jest na tyle dużym krajem, że powinna rozwijać własne projekty. Po drugie, historycznie może nawiążę, ale pomyślmy sobie, co by było, gdybyśmy zbudowali jakieś porty w Gdyni czy Gdańsku. Jakbyśmy się rozwijali, a po trzecie mówienie o tym, że konkurencja jest kompletnie bez sensu. Polska ma odpowiednią sektorę, może sama być na tyle konkurencyjna, czy po prostu ściągnie linię do siebie. Konkurencja. Oczywiście, każdy duży projekt infrastrukturalny uważany jest świetny i rozwija nasz kraj. I daje możliwość konkurowania z innymi krajami w naszym rejonie Europy. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. O, dzień dobry, teraz dzień jeszcze. Dobry, tak, witam pana. Panie Kubo, ja troszeczkę się interesowałem i nadal interesuję budową infrastruktury w Polsce. Pamiętam, wiem, że Edward Gierek kiedyś budował autostradę A2 w latach 70. z Warszawy do Łodzi i budował też centralną magistralę kolejową. I akurat autostrada z magistralą przecinały się w okolicach Baranowa. Mhm. I kiedy budowano autostradę A2 już współcześnie, w roku 2012, byłem pewien, że miejsca na tą magistralę, która będzie się przecinać z autostradą, nie będzie. Okazuje się, że jest. Okazuje się, że jest, pod autostradą jest miejsce na, moim zdaniem, 4 tory i jest to o tyle na pewno jest to miejsce na magistralę kolejową, że gdyby zrobić tam normalny wiadukt dla ludności okolicznej wiejskiej, to byłoby to dużo, dużo, dużo tańsze, bo tam jest po prostu wielki nasyp, a pod spodem są na moje oko miejsce na 4 tory i przejazd oczywiście również dla ludności okolicznej, lokalnej. I moje pytanie jest, czy przypadkiem Centralny Port Lotniczy nie był planowany wcześniej, czyli w latach na przykład 2010-2012, wtedy, kiedy budowano autostradę A2. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie co do daty, natomiast wiem, że rzeczywiście koncepcje takiej budowy nie są nowe. Dziś pytanie, czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Proszę pana, ja jestem zdziwiony tym, że przedsięwzięciem czysto biznesowym, jakim jest budowa tego portu, my robimy sprawę wagi narodowej, dyskusję, nie wiadomo co. To powinno się zebrać paru biznesmenów, którzy mają pieniądze i albo budujemy, albo nie i sprawa jest zamknięta. Druga rzecz, ja mieszkam na zachodzie Polski i mnie bardziej interesują mnie połączenia z Poznania, ze Szczecina, z Wrocławia, a nie z Warszawy, gdzie ja powiem, że mieszkam przy autostradzie, a i tak 4 czy 5 godzin muszę jechać do Warszawy, żeby wsiąść do samolotu, który w 2 godziny zawiezie mnie do każdego miejsca w Europie. Ja uważam, że nie powinniśmy w to iść, bo będziemy się kłócić przez następne 30 lat. PiS powie, że budujemy, opozycja powie, że nie, zmieni się ten. A ile będzie przy tym, proszę pana, niepokoi co do tego, kto ile nachapał, no, kto ile się wzbogacił. To musi być biznes zrobiony i sprawa załatwiona. To troszkę ma pan rację, bo sporów zapewne nie zabraknie. Potencjał co do sporów jest tutaj ogromny. Pani Anna napisała, cały czas w mediach, tylko dyskusja o Okęciu, Warszawie, Łodzi. A co z polską ścianą wschodnią? Skąd tysiące ludzi pracuje na emigracji? Czy ich też skomunikują szybką koleją z tym planowanym cudem? 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy. Panie Jerzy, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Oczywiście, że jest potrzebny. Nareszcie ktoś spojrzał na mapę Europy i świata i zorientował się, że Polska jest w jej środku. Jest w samym środku tarczy. I powinniśmy zarabiać kasy, ile się da, na tranzycie, na przeładunkach, na transporcie ludzi, na czymkolwiek, na czym tylko można. I żyć sobie przyjemnie i być zadowoleni ze swojego pięknego kraju. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Czekamy na państwa telefony, na państwa komentarze. Panie Romanie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pan, przede wszystkim to się dziwię, gdzie pan profesor dostał taki tytuł, że tutaj nie wiem, czy tylko przez pryzmat swoich poglądów politycznych patrzy, a to też kwestionuje jego tej kwalifikacje. W ogóle, jeżeli patrzymy na ten port lotniczy, to też no, nie można patrzeć tylko przez tutaj ruch lotniczy cywilny, ale także przez to, tam będzie cargo. Cargo też i też następny element to jest znaczenie tutaj ma wojskowe, także to nie tylko gospodarcze, ale też znaczenie strategiczne, polityczne. Tutaj pamiętam, bo były projekty takiego dużego lotniska cargo w Białej Podlaskiej, gdzie przez ileś lat tam był projekt, torpedowano to z różnych stron i ze strony zachodniej i wschodniej. Tam były różne podchody, była oczywiście to była kwestia kasy. Tam pamiętam pierwszą wizytę naszego prezydenta, pana Dudy, po objęciu prezydentury, kiedy mówił, że był tam właśnie, kiedy był w Białej Podlasce, mówił, że bezwzględnie ten port musi lotniczy ruszyć, ale w tej chwili oczywiście to jest nieaktualne przy tym projekcie, bo to jest tak samo powiązanie tutaj koncepcja, o czym już mówiliśmy w rozmowie z panem profesorem Ryckowskim, koncepcja się oczywiście diametralnie zmieni. Pan Rafał napisał, która z wielkich inwestycji zakończyła się w planowanym budżecie? No która? Słuchacz pyta, czy naprawdę potrzebujemy czegoś takiego za 50 miliardów, bo tak szacuje koszt końcowy, mając nowe lotnisko blisko Warszawy, czyli Radom, no i prawie nieużywany Modlin. Dlaczego tych dwóch lotnisk, zapytał pan Rafał, nie można połączyć szybką koleją. Kto na antenie? Pan Norbert? Tak, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam. No ja chciałem tylko jeszcze dorzucić do poprzedniego głosu, że w odległości 10 kilometrów od Baranowa tak naprawdę istnieje port lotniczy na co dzień wojskowy, Dzielice pod Sochaczewem, o którym się kompletnie nie mówi, a są tam czyli tereny specjalnie przygotowane w posiadaniu Skarbu Państwa i pas startowy i świetny dojazd, że tak powiem, bo blisko trasy kolejowej Warszawa-Berlin, jak i blisko, tak samo blisko usytuowane autostrady i te koszty inwestycyjne stosunku do Baranowa na pewno by były o wiele niższe. Posiadający pozwolenia na ruch lotniczy, prawda? Słuchacz napisał, nie rozumiem tej logiki. Skoro Niemcy mają, to my nie musimy. Mamy nie inwestować, zostawiać pieniądze w obcym kraju, a nie we własnym. Dlaczego, pyta słuchacz 7 trójek, na początku 22, Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Tak, ale pod warunkiem, że to będzie przeprowadzone dobrze i odpowiednio będzie to przygotowane, bo na razie stan obecnych przygotowań nie wskazuje na to, że to zostanie przygotowane dobrze. Jak najbardziej zasadność budowy CPK już została wykazana 8 lat temu, więc to jest tylko kwestia podjęcia porządnych dalszych prac. No choćby po wypowiedziach pełnomocnika rządu Mikołaja Wilda, który tak naprawdę co tydzień zmienia zdanie a propos na przykład przyszłości Okęcia, który nadal nie posiada żadnych analiz dotyczących lokalizacji, na które trzeba mieć dość dużo czasu, żeby je przygotować, natomiast już wciska się tak dziecko w brzuch mieszkańcom gminy Baranów, tak, mimo że tak naprawdę nadal nie ma dobrze przygotowanych analiz lokalizacyjnych uwzględniających głównie kwestie środowiskowe. No i wciąż nie wiadomo, z jakich pieniędzy zostanie sfinansowana budowa centralnego portu komunikacyjnego, więc mimo tego, że to jest dobry pomysł, to tutaj jest dużo znaków zapytania po stronie realizacji tego, jak on obecnie jest realizowany. Pani Magdalena napisała, lotnisko poza Warszawą jest konieczne. Warszawa jest bodaj jedyną stolicą europejską, gdzie lotnisko znajduje się w mieście. Proszę porozmawiać o tym centralnym porcie nie tylko z mieszkańcami Baranowa, ale także warszawskiego Ursusa, Włoch, Ursynowa czy Piaseczna. Hałas powodowany przez starty samolotów jest bardzo, bardzo uciążliwy. Pan Dariusz, panie Dariuszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Być może powinniśmy wybudować to lotnisko pod niemiecką granicą. Mamy w końcu tylko 100 km do Berlina. Może powinniśmy chętnie usługami konkurować z niemieckimi usługodawcami w tym dziedzinie. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, halo. Dzień dobry. Jakubie. Witam słuchaczy. Panie Jakubie, kiedy skończy się w końcu ta megalomania naszych rządzących? Zamiast zajmować się jakimś takim portem, który owszem, może byłby potrzebny, ale niebawem ponoć mają nas zalać samochody elektryczne, a niestety nasza sieć energetyczna nie jest na to przygotowana, więc może jednak te pieniądze, które miałyby pójść na CPK, zainwestować w rozwój sieci energetycznej. Pan Piotr w Trójce. Panie Piotrze, halo. Witam, dzień dobry panu. Witam pana. Panie Kubo, jeden głos z mojej strony, jako 30-letnim stażem przedsiębiorca działający w Polsce, stwierdzam, że oczywiście CPK to jest doskonały interes, na którym Polska wiele może zyskać, a jeżeli chodzi o głosy dotyczące finansowania, no to prosta sprawa. 800 hektarów gruntów na Okęciu. Domyślam się, że kupcy, deweloperzy znajdą się i potężne pieniądze z tego tytułu uzyskamy, które na pewno w znaczący sposób sfinansują nam ten CPK. Także wydaje mi się, że to dobry interes i jestem na 100% za. Ktoś napisał, gdybyśmy sięgnęli w przeszłość, to budowa portu w Gdyni też w zasadzie była niepotrzebna, bo przecież był niemiecki Gdańsk. Po drugie, dlaczego Ukraińcy mają latać przez Polskę? Mają przecież swój Kijów. A dlaczego Polacy, pyta słuchacz, mają latać przez Niemcy? 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry Państwu. Ja mam takie pytanie. Kiedyś, 50 lat temu, na studiach byłem, latałem z Krakowa do Szczecina. Teraz, po wielu latach, nie ma bezpośredniego połączenia ze Szczecina do Krakowa czy z Krakowa do Szczecina. Większość z lokalnych portów lotniczych to się lata do Warszawy, czeka, przesiadka i dalej i z powrotem. Dwa loty, znacznie droższa eksploatacja samolotów, a ludzie nie mają wygody. Zbudowanie centralnego portu jeszcze, myślę, pogorszy tą sprawę. Powinniśmy rozwijać połączenia lokalne między wielkimi miastami, bo jeżeli mamy latać przesiadkami, nie latamy. Natomiast jeżeli byłyby połączenia, to ludzie by z chęcią z tych połączeń lotniczych korzystali. Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, jeszcze pan. Halo? Tak, kłaniam się. Na koniec. Witam pana. Tak, to zaszłości historyczne i przewaga kapitałowo-organizacyjna Europy Zachodniej doprowadziła do tego, że porty powstały właśnie tam, a nie u nas. To o tym należy pamiętać. Proszę zauważyć, jaka jest odległość od Korei, Pekinu, w ogóle Azji, a nawet Australii do Warszawy, a jaka jest odległość z tamtejszych lotnisk. Coś takiego na Heathrow, czy we Frankfurcie, w Poczdamie nie ma prawa w ogóle miejsca, jeżeli bytu, jak u nas coś takiego powstanie. Poza tym, jeżeli jakikolwiek teoretyk by coś takiego organizował kilkadziesiąt lat temu w Europie, taki port już by dawno u nas powstał. Połączenie lotnicze pomiędzy w ogóle Bałtykiem a jeszcze Morzem Czarnym. To jest automatyczny status hubu tutaj u nas, ile się leci, ile się paliwa spala, tylko po prostu ktoś nie jest zorientowany w temacie. Pytanie oczywiście, ile się ktoś nachapie przy takim interesie, to już jest inna sprawa. Pozdrawiam. 10 minut pozostało do 13. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Moim zdaniem jest to pomysł bardzo optymistyczny, zbyt optymistyczny i szanse na powodzenie wydają się niewielkie. Pewnikiem są monstrualne koszty, pewnikiem są tragedie mieszkańców dziesiątek wsi i z tego będzie też pasztet jeszcze. I pewnikiem jest to, że analogiczny port powstał pod Berlinem, czyli jak my, kraj w tej skali, próbujemy konkurować z Niemcami, u których okazało się, że tego typu monstrualne przedsięwzięcie nie wychodzi. No pytanie jest retoryczne w tym momencie. Ponownie na antenie moi goście, pan profesor Włodzimierz Ryckowski, Katedra Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego i pan Bartosz Baca, ekspert zajmujący się rynkiem lotniczym BBSG. Witam panów. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie dziś, czy budowa centralnego portu komunikacyjnego to dobry pomysł? 31% internautów trójkowych na tak, 69% na nie. Pan Bartosz Baca, 10 lat, 10, 12, niektórzy mówią, to i tak chyba bardzo optymistyczny termin. Wobec takiego wyzwania to chyba tempo błyskawiczne, prawda? Zgadzam się w zupełności, że założenie budowy i uruchamienia, czy momentu, w którym pierwszy samolot wystartuje, czy wyląduje w nowym lotnisku za 10 lat od dzisiaj, jest ekstremalnie optymistycznym założeniem, to prawda. Pan profesor Ryckowski, panie profesorze, niektórzy eksperci, na przykład pan profesor Włodzimierz Czyczuła, uważają, że może się stać tak, że Polska w przyszłości będzie w Europie taką oazą spokoju, że nie wiadomo jak będzie wyglądało po prostu bezpieczeństwo w Europie. I wtedy tak duży port u nas, przesiadkowy, ma pewną szansę. Co pan na to? No powiem szczerze, że w tych kategoriach nie rozpatrywałem tego tematu. Natomiast powiem szczerze, że również jeżeli chodzi o ekspertów, którzy zajmują się rynkiem lotniczym, nie znam jednej osoby, która by poparła ten pomysł i byłaby rzecznikiem czy zwolennikiem tego pomysłu. Również zgadzam się z opinią, że krótko mówiąc, budowa takiego obiektu trwałaby znacznie dłużej niż 10 lat od momentu rozpoczęcia, a to jest jeszcze przecież w tej chwili sprawa nieprzesądzona. Także są to wszystko na razie tylko takie pobożne życzenia i ja tutaj szansy na realizację tego nie widzę. Bartosz Baca, niektórzy wypowiadający się i w audycji eksperci wskazują na troszkę zbyt szybką decyzję, znaczy sugerują, że należałoby pozostawić sobie więcej czasu na analizy, na rozmowy, na badanie tego wszystkiego. Stąd moje pytanie, czy powstały takie opracowania dotyczące na przykład frekwencji na lotnisku, bo skąd wiadomo, że w przyszłości to akurat lotnisko będzie miało 100 milionów pasażerów rocznie. To jest chyba ponad 6 razy więcej niż teraz, 7 razy więcej niż teraz Małokęcie. Absolutnie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, skąd informacja, że na tym lotnisku w przyszłości ma być 100 milionów pasażerów rocznie, natomiast jestem w stanie doskonale odpowiedzieć na pytanie, skąd szczegółowe informacje, które są podstawą do rekomendacji o tym, że budowa lotniska centralnego ma sens, no bo takie było nasze zdanie w roku 2011. To właśnie na podstawie szczegółowych prognoz ruchu i czegoś, co nazywa się kierunkową strukturą popytu, nie wchodząc w szczegóły, mieliśmy odwagę podjąć dość odważną rekomendację mówiącą o budowie centralnego portu komunikacyjnego, wtedy jeszcze lotniczego. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pana pytania na temat tego, czy tych analiz jest wystarczająco dużo, czy powinno ich być więcej, czy rozmów jest wystarczająco dużo, czy powinno ich być więcej, odpowiadam zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że realizacja tego projektu w takim modelu niepartycypacyjnym, takim raczej standardowym polskim, nie rozmawiania z mieszkańcami, choć do pewnego stopnia teraz z mieszkańcami się rozmawia, ale nie rozmawiania z branżą lotniczą, nie rozmawiania z innymi lotniskami, nie rozmawiania z innymi przewoźnikami i realizacja tego projektu w ten sposób faktycznie może być receptą na porażkę. Profesor Włodzimierz Ryckowski, raz jeszcze na koniec, właśnie, bo pan Bartosz Baca o tym wspomniał, no nie obejdzie się bez protestów. Już wiadomo, że mieszkańcy Baranowa nie są zachwyceni pomysłem. To można załatwić specjalną ofertą, taką nie do odrzucenia? No, ja tutaj chciałbym się odnieść do innej sprawy. Otóż warto zadać pytanie, po co to wszystko? No więc dopóki chodzi tutaj tylko o badania, prognozy, dalej rozmaite formy analiz, to jest pół biedy, bo to są koszty no, milionowe, a nie miliardowe. Mhm. I chyba o to głównie chodzi. Mamy pełnomocnika do spraw tego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wydaje mi się, że właśnie o to tutaj chodzi, głównie o to, żeby budować analizy, studia wykonalności, prognozy i tak dalej, i tak dalej. I o to tutaj generalnie chodzi, natomiast realnie rzecz biorąc jest to rzecz, która w żaden sposób nie przystaje do rzeczywistości. Słuchacze pytają, pan Bartosz Baca, jeszcze na koniec, skąd weźmiemy pieniądze, bo tych pieniędzy by, no, sporo będzie potrzebne. Ja usłyszałem w fragmencie audycji pojawił się wątek, który może wydawać się dość odważny, ale przyznaję szczerze, że jest mi bliski, mówiący o tym, że uruchomienie terenów, które obecnie zajmuje lotnisko Chopina, może generować istotny przypływ gotówki, czy w sensie środków na budowę lotniska. I faktycznie my, jak już wspomniałem w tych naszych analizach sprzed lat, faktycznie zakładaliśmy taki zastrzyk gotówki dla projektu, to jest jedna rzecz. No bo to staną się regiony bardzo atrakcyjne, prawda, dla deweloperów, bo chociażby z tego powodu, że nie będzie lotniska blisko. Choćby z tego powodu, że nie będzie lotniska, ale też z tego powodu, że to jest doskonale skomunikowany teren, choćby kolejką, dlatego, że było tam lotnisko. Natomiast druga rzecz jest taka, że ja akurat w to, czy w odróżnieniu od pana profesora, w to, czy na rynku pieniądze na budowę takiego projektu się znajdą, raczej nie mam ogromnych wątpliwości. Faktem jest, że Unia Europejska nie będzie finansowała tego projektu, przynajmniej w komponencie lotniskowym, choć w komponencie kolejowym już pewnie chętniej. Natomiast zainteresowanie inwestorów, przynajmniej jak ja rozmawiam z inwestorami, zainteresowanie inwestorów też prywatnych, jeśli oczywiście odważymy się na dopuszczenie inwestorów prywatnych do tego projektu, jest dość spore. Pan Bartosz Baca, BBSG, wcześniej profesor Włodzimierz Ryckowski. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Spotkamy się jutro, proszę państwa, w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe marki Rzeźnik 400 gramów, 2 w cenie jednego. Tylko 3,98 za 2 opakowania, czyli ₺1,99 za jedno opakowanie przy zakupie dwóch. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert!